Goedenavond, welkom bij het Oog. We gaan straks ook iets laten horen van ABBA 2.0. Demissionair minister Tom de Bruin is de gast. Hij begon 3 weken geleden aan zijn ministerschap. En dat is natuurlijk best bijzonder in een demissionair kabinet. We gaan zo horen hoe dat verloopt. En oud-politicus Jeroen Dijsselbloem is ook hier. Hij is hier samen met zijn moeder, want ze hebben samen aan een boek gewerkt over hun onderwijsfamilie. Ze hebben meer dan 30 familieleden in het onderwijs. Tot slot herdenken wij de Griekse componist die de soundtrack voor Zorba de Griek componeerde. Nu het nieuws van vandaag. Donderdag 2 september. Opnieuw een rapport over de hoeveelheid schadelijke stoffen in de omgeving van Tata Steel in IJmuiden. Een bewoner demonstreert de hoeveelheid die er valt bij haar raam. We zijn vorige week gelapt en je ziet dat er echt zwart stof op de vensterbank ligt nu. Volgens het RIVM bevat het neerdalende stof 10 keer meer kankerverwekkende stoffen dan op plekken verder weg van de fabriek. En dat is vooral schadelijk voor kinderen tot 12 jaar. Omdat ze gewoon dingen pakken in hun mond stoppen. Ja, mijn dochter van 2 kan ik toch moeilijk vragen om dat niet te doen. Maar zoals gezegd, dit is niet het eerste rapport. Dus reageren de bewoners van de omliggende gemeente enigszins sceptisch. We onderzoeken, we hebben stapels vol. We kunnen er een hele garage mee vullen. Wanneer gaan we er wat aan doen? Het is wel voor het eerst dat het provinciebestuur zich nu afvraagt: is er een toekomst voor Tata Steel in IJmuiden? Grondig ingrijpen is nodig, maar daar heeft de provincie dan wel hulp bij nodig. Maar we moeten ook constateren dat wij niet voldoende mogelijkheden om dat te doen. En daar hebben we het Rijk bij nodig en daar moeten we samen over in gesprek gaan. Een meerderheidscoalitie behoort op dit moment niet meer tot de mogelijkheden. Niet omdat de partijen er inhoudelijk niet uit zouden komen in Den Haag, maar volgens scheidend informateur Mariette Hamer ontbrak de politieke wil. Die wil is er uiteindelijk niet geweest, bij geen van de partijen. Dus moet een volgende informateur zich nu richten op een minderheidsregering. Of dat wel gaat lukken, is volgens Hamer nog maar de vraag. Ik ben heel bezorgd, ja. Ik ben heel bezorgd. En anders worden het nieuwe verkiezingen. Als je geen opties meer hebt, dan is het spel over. Straks meer hierover in Den Haag vandaag. Orkaan Ida heeft voor forse regenval gezorgd in New York. Het water in de straten steeg zo hoog dat mensen in de bus zagen hoe de auto's begonnen te drijven. That car started floating. Yo. This is what climate change looks like, guys. Ja, klimaatverandering, want volgens de Amerikaanse autoriteiten is er nog nooit zoveel regen gevallen in de Big Apple als nu. A record set 2 weeks ago, another record set now, rainfall like we haven't seen ever before. Metrotunnels veranderden in kokende watermassa's. De New Yorkers wisten niet wat ze zagen. I've never seen like that torrential downpour like that before, and especially with the trains and all the water rushing down. In Zandvoort loop je de kans om Formule 1-coureur Sebastian Vettel tegen het lijf te lopen. Maar dan moet je wel heel goed opletten. Zie ik ineens hier een man met een pet, met een Vettelbaardje. En denk je gewoon, ah shit, ja, het zou hem toch wel kunnen zijn. Helaas was het hem toch wel en heb ik hem niet aangesproken. Nou, Vettel schijnt namelijk zelf zijn boodschappen te doen in Zandvoort. Bij de bakker, bij de groenteboer, bij de slager. En die laatste heeft er al een grapje van gemaakt. Hij heeft de Smoky Max Verstappen burger genomen. Oh ja, echt, zegt iedereen dan? Ja, hij lust hem rauw. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Dan de krant van morgen, die is alvast gelezen door Clemens Peters. De Telegraaf verwacht dat het verzet van omwonenden tegen Tata Steel zal toenemen, nu het RIVM in een onderzoek concludeert dat de staalfabriek kankerverwekkende stof in de regio verspreidt, die met name ongezond is voor kinderen. En dat voor het gemak daarbij alle uitstoot op een hoop wordt gegooid, zowel de door het RIVM gemeten uitstoot als de fijnstof en de volledige CO2-uitstoot, speelt volgens de krant geen rol. Emeritus hoogleraar bedrijfskunde Hans Schenk waarschuwt ervoor dat dit sentiment niet moet leiden tot het weggooien van oude schoenen zonder dat je nieuwe hebt. Hij zegt in de krant dat het afstoten van de staalproductie economisch gezien onverstandig zou zijn. Er komen wel steeds meer alternatieven, zoals staalproductie op basis van waterstof. Maar de overheid moet daarin volgens de hoogleraar het voortouw nemen. En pensioenfondsen en verzekeraars vragen daarin te investeren. Mensen die een geslachtsverandering hebben ondergaan lopen jaarlijks 2 keer zoveel kans te overlijden als de rest van de bevolking, schrijft Trouw. En dat komt vooral doordat ze meer risico lopen op hart- en vaatziekten. Ziektes die met HIV te maken hebben, longkanker en zelfdoding. Het Amsterdam Universitair Medisch Centrum heeft het onderzocht. Het ging de onderzoekers vooral om de vraag of de hormoonbehandelingen die transgender personen kunnen krijgen effect hebben op hun levensverwachting. Nou, dat bleek niet het geval. Belangrijker voor het verbeteren van hun overlevingskansen is goede nazorg. Om neerslachtigheid, risicovol gedrag, zoals overmatig drinken en hart- en longklachten te voorkomen. In de Volkskrant staat morgen een reportage over de opvallende gang van zaken bij het preventief fouilleren in Amsterdam. Uit vrees dat de politie zich schuldig maakt aan etnisch profileren, mogen burgers de agenten controleren. Die moeten bij fouilleeracties in principe elke vijfde voorbijganger staande houden, om te voorkomen dat ze alleen de jonge mannen met een getinte huid en een hoodie eruit pikken. Burgerwaarnemers kijken mee of het ook echt gebeurt en die zijn best tevreden, schrijft de krant. Maar omdat de politie weer baalt van die burgerwaarnemers, is er ook iemand van de politiebonden en die controleert weer de burgerwaarnemers. Misschien zijn die wel anti-politie, denkt de vakbondsman. Ja, en dan de persoonlijke vraag. Wat heb jij voor auto, Lucella? Ja, ik kan kiezen uit twee. Oh jee. Het begint allebei met een V. Van Volvo. Volkswagen, ook nog. Nou, dan heb je goed nieuws, want het AD schrijft over een onderzoek van verzekeraar Univé naar de grootste brokkenmakers op de weg. En wat denk je? Bestuurders van een Seat, een BMW of een Audi veroorzaken de meeste aanrijdingen. Volgens de verzekeringsmaatschappij is de kans om een aanrijding te veroorzaken gemiddeld 2,26%. En Seat zit er met 2,7% het verste boven, gevolgd door BMW en Audi. Ja, het zijn niet allebei van mij, hoor. Bestuurders van Aziatische merken veroorzaken de minste ongelukken, met Daihatsu-bezitters als veiligste bestuurders. Ook waren er flinke regionale verschillen. De meeste ongelukken worden veroorzaakt door Limburgers, daarna door bestuurders uit Zuid-Holland en Noord-Brabant. Drenthe, Friezen en Groningers zijn de veiligste rijders. Uit het onderzoek bleek verder dat de allerveiligste chauffeur een Drent is die in een rode Daihatsu rijdt. Waarom dan weer rood? Die is nu gewaarschuwd. Ja, dan val je op natuurlijk. Dat wordt ook bijgehouden welke kleur het precies is. Ja. Dankjewel, Clemens Peters. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ik hou je vast en we draaien vanzelf. Carousel, carousel, carousel. De muziek is alleen nog van jou en van mij. En we draaien vanzelf carousel. Ik kijk omhoog en vraag haar. Hoe vaak draait de wereld nog om de zon? De zwaartekracht heeft geen grip. Vanavond draait het alleen om ons. Dus stap maar in, we gaan bij. Dwars door de stilte heen. In een zee van oneindigheid. En ik je mee. Hou je vast en we draaien vanzelf. Carousel, carousel, carousel. De muziek is alleen nog van jou en van mij. En we draaien vanzelf carousel. Weg van hier, even weg van de wereld zijn. Samen één met degene wie je lief is in het hier en nu. Even ergens anders zijn, kijk de tand is tijds overleef je niet. Maar de liefde wel, dus dan geeft het niet. En hoe lang het nog duurt, nee ik weet het niet. Toch leg ik heel mijn hart hier op deze beat. Want ik voel dat het klopt, wil niet dat het stopt. En je kijkt naar me, met een blik van alleen ik en jij samen. Dus kom op, dan gaan we nog een ronde los. Ik hou je vast en we draaien vanzelf. Carousel, carousel, carousel. De muziek is alleen nog van jou en van mij. En we draaien vanzelf carousel. Digidex met carousel. Na bijna 4 maanden informeren leverde Mariette Hamer vandaag haar eindverslag aan de Tweede Kamervoorzitter. Zonder concrete resultaten dus. En ze was bijzonder bezorgd. Ze hield zich heel lang op de vlakte. Lars Geerts, goedenavond. Goedenavond, welkom. Lucella. Maar vandaag moesten haar zorgen er even publiekelijk uit, volgens mij. Ja, dat kon je wel zien, hè, op die bijeenkomst. Inderdaad, zelden zo'n sombere formatiebijeenkomst meegemaakt. Informateur Hamer die hield zich absoluut niet in. Ze was buitengewoon teleurgesteld, omdat zij ervan overtuigd is dat, hoewel de ideologische verschillen misschien groot zijn tussen die zes partijen die nog met elkaar zouden moeten praten, dat er wel degelijk ruimte is om die ideologische verschillen te overbruggen en om dan een regeerakkoord in elkaar te zetten. En dan is het voor haar heel teleurstellend dat de beeldvorming, daar is het woord, het beeld, wat denkt de kiezer over mij als ik in een coalitie stap, zo zei ze het vandaag, dat dan blijkbaar een van de grote overheersende factoren is waarom het niet lukt. Ja, want er was een stuk geschreven om juist over de inhoud te gaan praten. Dat was een strategie, een stuk van VVD en D66. Toch is het niet over die inhoud gegaan in al die tijd onder Hamer. De vraag is, hoe komt dat? Als ik jou zo hoor, heeft dat vooral met angst te maken. Ja, precies. De vraag die maar steeds beleefd terugkomen is, wie met wie? Hè? Voor de zomer was dat al zo. Nou, om dat te doorbreken werden er dus twee partijen aan het schrijven gezet. Dat was VVD en D66. In de hoop dat zij plannen zouden presenteren die zo aantrekkelijk zouden zijn voor andere partijen, dat ze zouden zeggen, nou, dat willen we, daar willen we eigenlijk wel onderdeel van gaan uitmaken. Daar willen we wel wat mee gaan doen. En dat bleek eigenlijk ook zo te zijn. Want CDA, PvdA en GroenLinks die zagen alle drie aanknopingspunten om verder te praten. De ChristenUnie was iets minder enthousiast. En dus dacht ook Hamer, nou, daar gaan we. Er zijn vijf partijen die met elkaar willen praten. Maar geen enkele beweging. Ook op dat moment niet. Nou, toen was de conclusie van Hamer, ja, dit heeft gewoon met angst te maken. Als je steeds dichter bij elkaar komt, moet je toch onderscheiden. En misschien komt het wel dat op het ogenblik, de vraagstukken zijn natuurlijk ook heel helder. We moeten iets op die arbeidsmarkt, we moeten iets met klimaat en de oplossingen daarvoor liggen ook vrij voor de hand. En misschien maakt dat wel de drang als het ware om je toch te laten zien wie je van oorsprong bent nog groter. En of dat weerhoudt om zeg maar dan de sprong te durven maken. Hè? Dat fascineert mijzelf. Waarom durf je nou niet met elkaar iets te proberen? Ja, en dan loopt het mis. Zo gingen formaties altijd. Waarom lukt het nou niet om die sprong te maken? En dit is een van de vragen die ik mij daarbij stel. Ja, en daar op die vraag is dus blijkbaar geen antwoord te geven. Behalve dan dat ze bang zijn om toe te geven. Dat ze bang zijn om compromissen te sluiten. Uit angst dat je die hardbevochten achterban die je dan nog hebt in sommige gevallen, dat die achterban zo broos is dat je die makkelijk van je vervreemdt. En dus is het maar beter om niet met de vijand te gaan praten. Ja, want nog even over dat stuk. Hè? Want het gaat wie met wie, maar het gaat natuurlijk ook wat zou je met elkaar gaan doen. Mm-hmm. Dat stuk is nu openbaar, dat de basis voor een nieuwe start in de formatie, tot bouwstenen, ja. Zoiets. Wat viel jou op aan dat stuk? Nou ja, dat VVD en D66 elkaar op een aantal terreinen prima weten te vinden. Natuurlijk, het zijn allebei in de kern liberale partijen, maar ook op andere vlakken. Gratis kinderopvang, niet per se een liberaal punt wat de VVD betreft, wat D66 betreft natuurlijk wel. Daar kwamen ze wel uit. De klimaatambitie moet omhoog. Flexbanen aanpakken, medisch, ethisch vooruit. Allemaal zaken waar VVD en D66 zich in kunnen vinden. Daar is overigens geen geld mee gemoeid. Ze hebben geen enkele financiële paragraaf geschreven. Dus het zijn gratis keuzes. Dat is natuurlijk altijd wat makkelijker praten bij elkaar. Maar je ziet ook aan dit stuk waarom PvdA en GroenLinks hier wel iets mee konden. Waarom het CDA er goede en minder goede dingen in zagen. En waarom dus ChristenUnie zich beklaagde dat het toch wel een heel liberaal stuk was. Overigens stikstof. Dat was wel een ding. Dat hebben we er niet in gelezen. Ik ben erg benieuwd waarom. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat D66 en VVD op dat onderwerp wel heel ver uit elkaar liggen. En dan kun je dan misschien maar in de beslotenheid van een uiteindelijk regeerakkoord met elkaar praten. Maar alles goed en wel. In deze fase doet eigenlijk die inhoud er ook niet meer toe. Want het zou misschien nog als basis kunnen dienen. Ik wou net zeggen, misschien voor een minderheidskabinet, VVD, D66 en CDA, want is dat nu het meest waarschijnlijke scenario? Ja, let wel. Het gaat niet om een minderheidskabinet van VVD, CDA en D66. Nee, de formulering van Hamer is: het moet een combinatie zijn uit deze drie partijen. Nou, voor de VVD is het dan wel helder, dan doen we ze alle drie. Want dan heb je 72 zetels, heb je nog maar een kleine partij nodig om iets te bereiken. Maar voor D66 is dat helemaal niet zo logisch. Want is het aantrekkelijk om met zo'n groot conservatief blok in een minderheidsregering te gaan zitten? Dus liever alleen de VVD. En nu zie je dus alweer dat je, we zijn er net over aan het praten, alweer bij diezelfde discussie uitkomt, niet over de inhoud, maar over wie met wie. Ja, en ik neem aan dat de verhoudingen ook niet helemaal meer even soepel zijn, toch? Na zo'n lange tijd van formeren en teleurstellen. Dat is het tweede probleem natuurlijk. Als je dan uiteindelijk besloten hebt om met elkaar te praten in een samenstelling van twee of in een samenstelling van drie, heb je nog steeds meerdere partijen nodig om uiteindelijk tot een meerderheid te komen als je iets wil. En ja, laten we wel wezen, de partijen die meerderheid zouden moeten leveren, dat zijn nou net die partijen die je de deur hebt gewezen waarmee je niet wil praten over een meerderheidsregering. De ChristenUnie, GroenLinks en de PvdA. En Hamer zei al dat dit ook een probleem zal vormen. De afgelopen periode en zeker de laatste week heeft een wissel getrokken op de relaties tussen de zes partijen. En het is belangrijk dat dat snel tot nieuwe werkbare verhoudingen zal komen. Uiteindelijk zullen de partijen het toch samen moeten doen. En als ik dit zo hoor, dan kan het, Lars, dus zo zijn dat Johan Remkes, de nieuwe informateur, niet de laatste zal zijn. Nee, ja, je gaat natuurlijk altijd de gesprekken in met het idee dat dat wel zo is en dat je eruit komt. Maar de conclusie kan natuurlijk ook zijn dat een minderheid niet gaat werken, omdat je steeds weer vastloopt op wie ze mogen die minderheid dan gaan vormen. En ja, dan is eigenlijk alles mislukt. En waar kom je dan weer op uit? Nou, dan zijn er twee opties. Nul onder de streep, zei Mariette Hamer, oftewel nieuwe verkiezingen. Of ja, het is hopen dat er dan weer tijd verstreken is, dat de verhoudingen wellicht weer anders liggen. Wie weet vinden PvdA en GroenLinks elkaar wel zo lief dat ze toch een fractiefusie doen, waardoor ze aantrekkelijk worden voor VVD en CDA. Wie weet wordt Wopke Hoekstra op het CDA-congres volgende week zaterdag wel zo hard toegejuicht dat hij zich vrij genoeg voelt om eens een risico te nemen. En wie weet, Johan Remkes, laat maar zeggen, het orakel uit Limburg moeten we tegenwoordig zeggen, komt die nog met een wonder of met een konijn uit de hoge hoed. Maar het is allemaal, wie weet, misschien, misschien, misschien. Weet je, ik zou lekker op vakantie gaan en zeggen: bel me maar als jullie eruit zijn. Ze hebben mijn nummer. Lars Geers, dankjewel. Every day. Every day, it's a Everyday Don McLean. Ongeveer een maand geleden begon Tom de Bruin als de nieuwe demissionair minister van Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Namens D66, in een demissionair kabinet dus, dat op zijn laatste benen loopt. Het leek misschien rustig te worden, maar dat valt volgens mij wel mee. Dat gaan we zo horen. Tom de Bruin heeft veel diplomatieke functies gehad. Nu is hij Sigrid Kaag opgevolgd, die het ministerschap van Stef Blok innam, die naar de plek van Bas van het Woud ging, die Wiebes had vervangen, maar zelf ook ophield. Welkom, meneer de Bruin. Goedenavond. Wat een zootje als je het zo hoort, hè? Ja, ingewikkelde puzzel. Ja, maar goed. U kreeg uiteindelijk de baan op Buitenlandse Zaken, waar u heel lang voor heeft gewerkt in allerlei functies. U bent wel omschreven als de beste minister van Buitenlandse Zaken die we nooit gehad hebben. Had u niet één moment gedacht, laten we dat beeld maar in stand houden? Nou, die kwalificatie laat ik graag een ander over. U durft het wel aan. Misschien ook om die reputatie waar te gaan maken in het echt. Nou ja, het is natuurlijk wel op het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar het is een andere functie die voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. En Sigrid Kaag is natuurlijk de minister van Buitenlandse Zaken. Maar het is wel het ministerie dat u zeer goed kent. Absoluut. U heeft meerdere ministers gediend. Klopt. Ministers hebben u misschien ook wel gediend. Dacht u wel eens, kijkend naar uw politieke bazen in het verleden, laat mij dat maar eens doen? Nee, nooit. Nee. Ik heb wel altijd gedacht, ik moet ze goed blijven adviseren. Want dat is toch je rol als diplomaat. Maar ik heb nooit de neiging gehad, geef het stokje maar even aan mij. Nou, opvallend dat u toch nu dat stokje dan heeft aangenomen. Nou ja, kijk, er is sinds dat ik bij Buitenlandse Zaken wegging als diplomaat, heb ik natuurlijk ook nog een ander traject afgelegd. U bent ook wethouder geweest in Den Haag? Ik ben wethouder geweest in Den Haag. En ik ben daarvoor zat ik bij de Raad van State. En dat heeft mij natuurlijk wel dichter bij het bestuur gebracht. En ook ja, als wethouder heb je natuurlijk ook een totaal andere rol. En dan draag je ook politieke verantwoordelijkheid. Dus toen mij gevraagd werd of ik Sigrid Kaag's oude functie wilde innemen om haar ook te ontlasten. Want en buitenlandse zaken doen en partijleider zijn en die informatie. Ellende van die formatie. Dat was natuurlijk wel heel erg veel. Heb ik daar ook geen seconde, nou ja, een seconde wel. Maar heb ik daar niet heel erg lang over hoeven nadenken voordat ik ja zei. En dan stapt u in een demissionair kabinet. Er mag geen beleid worden gemaakt. Wat doet u de hele dag? Nou, kijk, ik dacht ook dat toen ik aankwam dat ik even een aantal weken zou hebben, of in ieder geval een aantal dagen, om mij rustig in te werken en stukken te lezen en met ambtenaren te spreken over de verschillende onderwerpen die spelen. Want het buitenland staat natuurlijk niet stil. De ontwikkelingen in de wereld gaan door. Ja, toen gebeurde er ineens wat in Afghanistan. Kabul viel. En toen was natuurlijk alle hens aan dek. En ja, ik ben eigenlijk ook een heel groot deel van de kleine maand die ik nu op Buitenlandse Zaken zit, heb ik Sigrid Kaag ook ondersteund in het managen van de crisis die daar was ontstaan. En wat was uw rol als u zegt, ik heb dat ondersteund? Wat doet u? Wat deed u? Nou, kijk, in deze crisis was natuurlijk in de eerste instantie de acute noodzaak om te proberen zoveel mogelijk mensen uit Kabul te evacueren. En daar komt dan een crisisteam voor. En daar zijn taken te verdelen, ook intern. En dat hebben we geprobeerd om dat zo goed en zo kwaad mogelijk te doen. Want het was natuurlijk buitengewoon moeilijk om een crisis die vele duizenden kilometers verder in de wereld zich afspeelt, om dat ook aan te sturen vanuit Den Haag. Dat mensen realiseren zich dat misschien niet, maar je zit zo ver weg dat daar taken ook moeten worden verdeeld. En ik heb ook met het crisisteam vaak overleg gehad, ook over keuzes die gemaakt moesten worden. En dat was geen overbodige luxe dat we toen met twee bewindslieden zaten in plaats van met één. En het is nog steeds niet voorbij. Vanavond werd bekend dat nog zo'n 600 mensen op de lijst staan om eventueel vanuit Afghanistan naar Nederland te komen. In het kader van gezinshereniging of statushouders die daar nog zijn, of Nederlanders die daar nog zijn. Gaan er opnieuw diplomaten naar Kabul toe namens Nederland om daarbij te helpen? Nou, wordt dat weer mogelijk? Minister Kaag is net op reis geweest in de regio. En voorlopig is het zo dat wij onze ambassade, die hebben we natuurlijk moeten verlaten, zoals ieder ander land ook. Wij hebben nu besloten dat onze ambassade voorlopig geplaatst zal worden in Doha in Qatar. Dus het werk van de ambassade gaat door, maar niet in Afghanistan, maar vanuit Qatar. Dus er gaan diplomaten naar Afghanistan toe? Nee, dat kan nu niet. Het is natuurlijk wel zo dat wij hopen dat de situatie zich zo zal ontwikkelen dat dat op den duur wel mogelijk is. Want het is natuurlijk veel makkelijker om te werken vanuit Kabul dan dat je dat moet doen vanuit Qatar. Want gesproken op ambtelijk niveau met de Taliban door zeker, Nederland. Waren die contacten er al tussen Nederland en vertegenwoordigers van de Taliban? Nee, maar nu inderdaad in Doha. Want de Taliban hebben ook een belangrijke vertegenwoordiging in Doha. Daar vonden bijvoorbeeld ook alle besprekingen plaats tussen de Verenigde Staten en de Taliban over de terugtrekking. Dus Doha is wel een logische plaats met de Taliban te overleggen op ambtelijk niveau, om te kijken wat we kunnen doen om de mensen die we nog willen evacueren, met hen te overleggen op welke manier dat kan en onder welke voorwaarden. Want er zijn vaak twee scholen, wel of niet met de Taliban in gesprek gaan. U bent van der Leyen wel met ze in gesprek? Nou, je moet zeker met ze in gesprek zijn, want we kunnen er natuurlijk niet omheen dat zij nu de machthebbers zijn in dat land. Dat is een ander vraagstuk is of je hen gaat erkennen. Maar dat er contact noodzakelijk is op ambtelijk niveau om juist ook ervoor te zorgen dat de mensen die we nog willen evacueren, dat ook kan, dan kun je niet om de Taliban heen. Je kunt niet de mensen die nu nog in Kabul vastzitten evacueren zonder dat je daar overleg over voert met de Taliban. Waardoor zij zich erkend zullen voelen? Nou, denk ik niet. Natuurlijk zullen zij daar op een gegeven moment naar streven. Maar zolang contact op dat werkniveau plaatsvindt, zal dat niet gebeuren. Wat belangrijk is, is dat alle aandacht is nu gegaan naar de evacuatie en is daar nog steeds ook voor een groot deel op gericht. Maar je ziet nu dat de aandacht ook langzamerhand gaat richten op de humanitaire situatie in Afghanistan, want die is zeer zorgelijk. Dat is ook een deel van mijn werk. Ik heb in de afgelopen weken heel veel contact gehad met bijvoorbeeld de baas van het Rode Kruis in Genève, met de hoge commissaris voor de vluchtelingen in Genève, met de baas van het Wereldvoedselprogramma, die allemaal hun grote zorg uitspreken over de humanitaire situatie in Afghanistan. Er zijn naar schatting 12 miljoen mensen, waaronder 2 miljoen kinderen, die honger lijden. En ook zij zeggen allemaal, om ervoor te zorgen dat de hulpgoederen bij de mensen die het nodig hebben terechtkomen, is overleg met de Taliban nodig. En u gaat over ontwikkelingshulp, dus ook over geld geven aan deze organisatie. Maar hoe zorg je ervoor dat geld niet rechtstreeks naar de Taliban gaat? Exact, dat is een zeer belangrijk element. Wij zullen ervoor zorgen dat al het geld wat wij doneren, en ik heb al een toezegging gedaan aan het Afghanistan Humanitair Fonds, dat wordt door de VN beheert van 10 miljoen euro. Maar dat geld gaat via de instellingen van de Verenigde Naties. En die zorgen ervoor dat dat geld niet bij de machthebbers terechtkomt, maar dat dat echt besteed wordt en dat dat rechtstreeks gaat naar de mensen die het nodig hebben. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor voedsel, voor medicijnen. En men zegt mij tot nu toe, al deze organisaties van de VN, dat de Taliban tot nu toe hen eigenlijk geen strobreed in de weg leggen om de mensen te helpen. Daar hebben de Taliban natuurlijk ook in zekere zin zelf belang bij. Maar we zorgen er in ieder geval voor dat er geen geld in de handen van de Taliban komt. Op de langere termijn zullen we naast de humanitaire hulp die we nu echt op hele korte termijn moeten gaan geven, ook al omdat straks treedt de winter in Afghanistan. Dan gaat het sneeuwen, dan zijn grote delen van het land zijn niet meer bereikbaar. En als de voorraden van voedsel niet worden aangelegd, dan zullen mensen sterven van de honger. En daarna moet u natuurlijk gaan kijken of de ontwikkelingssamenwerking. Exact. Maar, misschien mag u dat nog doen. Ja, maar misschien wordt het een ander kabinet, misschien met u erin. Maar dat is inderdaad de ontwikkelingshulp op de wat verdere termijn. Daar zullen we ook. Op dit moment hebben we die stopgezet. Maar we zijn wel in overleg, ook bijvoorbeeld met Nederlandse organisaties die actief zijn in Afghanistan. Zij willen allemaal heel graag blijven. En er zullen goede afspraken met de Taliban over gemaakt moeten worden. En dat wordt ook een principiële keuze. Nou, wellicht in het volgende kabinet. Meneer De Bruin, het is duidelijk dat u geen oppasser bent. Hartelijk dank. Er is genoeg te doen. En dank u wel. Sterkte. Goedenavond. Dag. Dan gaan we naar ABBA. Misschien was u daar vroeger ook wel fan van, of niet? De Zweedse band ABBA. Nou ja, wat mij nog meer aan het hart ging, was het nieuws over het overlijden van Mikis Theodorakis. Want, daar komen we straks op terug. Ja, dus blijft u even luisteren. Maar we gaan het eerst over ABBA hebben. Ja, nee hoor, u mag weg. Maar luister in de auto terug, zou ik zeggen. Want ABBA heeft nieuwe muziek gelanceerd. Nummers die zij goedenavond de afgelopen jaren hebben gemaakt met elkaar. En er komen ook optredens met behulp van hologrammen. Monique Kleeman is zangeres bij Lois Lane. En zij hebben in het verleden een tournee gedaan met nummers van ABBA. En vanaf volgende week start hun clubtour. Goedenavond. Hey, goedenavond. Ja. Goedenavond. Zeg, die nieuwe muziek van ABBA, wat vond je daarvan? Dat eerste nummer, Still Have Faith in You, heb ik ook geluisterd. Nou, ik weet het niet, maar ik vond niet echt dat het ergens heen ging. Maar dat tweede nummer, Don't Shut Me Down, daar zat al veel meer voor mij het ABBA-gevoel in. En dat herkenbare en het zich herhalende, maar aan de andere kant ook elke keer weer nieuwe arrangementen erbij en net andere melodieën. Ik vind het ongelooflijk knap. Ongelooflijk. En een tournee met hologrammen. Daar hebben ze opnames voor gemaakt. Vervolgens zijn ze verjongd. Allemaal, wat vind je daarvan? Nou, aan de ene kant vind ik het waanzinnig dat de techniek dat kan. Aan de andere kant denk ik, jeetje, als ik naar mezelf kijk, zou ik dat doen? Dan denk ik van nee, ik geloof niet dat ik dat zou doen. Nou, ik dacht, waarom gaan ze niet gewoon op dat podium staan met elkaar? Ja. Nu. Nou ja, waarschijnlijk is dit gewoon een soort nieuwe techniek en vinden ze dat ook interessant om dat te promoten. Daar krijgen ze waarschijnlijk ook weer veel geld voor. Zoiets zal het wel zijn, maar ik zou het inderdaad zelf. Het heeft ook iets creepies wel. Heb je het gezien? Ik heb het gezien, zeker. Ja, ze zijn vijf weken bezig geweest. Ja, ik vond ook. Ik dacht, als je vijf weken bezig bent een hologram voor elkaar te krijgen, ga lekker optreden, zou ik zeggen. Ja, en live precies. Op dat podium staan. Die paar rimpels maakt niet zoveel uit. Dat vind ik ook wel een beetje. Ja, vind ik met je eens. We willen graag één nummer laten horen. En ik denk, als ik jou zo hoor, dat jij dan liever die tweede hebt. Absoluut. Kijk, het is heel grappig dat bruggetje over die overleden Griekse componist. Eigenlijk had ik weer zoiets net als bij Tiquitita. Het begin van dit nummer is het ook heel erg die Grieks-achtige akkoorden die je vaak in Griekse liedjes hoort. En Maar gelukkig, want daar ben ik niet een enorme fan van, gelukkig wordt het dan later, komen er steeds meer stemmen bij en zijn er toch ongelooflijk mooie arrangementen allemaal. En eigenlijk heel musical-achtig, wat je heden te dagen in musical hoort, dat het zo op die manier opbouwt. Dus dat, eigenlijk zijn zij ook een soort, staan ze aan het begin van een soort musical-stijl, denk ik wel eens. Dank voor deze vooraankondiging, Monique. We gaan luisteren. Don't Shut Me Down. Dank je wel. Yes. Okay, fijne avond. A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour. As I watch the windows on the second floor. Are on, it's time to go. It's time at last to let him know. Don't Shut Me Down van ABBA dus. Meer dan 30 leraren in de familie verdeeld over 4 generaties. Dat is de familie van oud-politicus Jeroen Dijsselbloem. Zijn opa was leraar, zijn vader ook, zijn moeder, zus, een aantal ooms, neven, nichten werkten of werken in het onderwijs. En dat bracht hem op het idee zijn familieleden te interviewen over het onderwijs. En dat heeft hij samen met zijn moeder gedaan. Met als resultaat het boek De Onderwijsfamilie. Van harte welkom beiden. Dankjewel. Dank u. Meneer en mevrouw Dijsselbloem. En er was een leuke ontmoeting hier net buiten de studio. Tom de Bruin, de demissionair minister, Jeroen Dijsselbloem, heeft nog les gehad van uw vader. Ja. Tom heeft mij dit al jaren geleden verteld. Hij heeft mij trouwens weer geadviseerd toen ik minister was en veel in Europa werkte. Kwam ik hem natuurlijk tegen. Hij wist veel van Griekenland. Adviseerde hij mij. Toen heeft hij mij verteld dat hij in zijn jeugd Engelse les had voor mijn vader, maar ook bijles bij ons thuis. Nou weet ik daar niks meer van. Ik was echt, ik weet niet of ik al geboren was, zo klein. Maar hij kwam dus bij ons thuis. Mijn vader heeft hem Engels geleerd. Ja, hij had kennelijk bijles nodig voor Engels. Dat is goed afgelopen, want als topdiplomaat moet je dat natuurlijk goed beheersen. Ja, en mevrouw Dijsselbloem, U was zelf ook onderwijzeres, uw man dus. En u heeft de afspraken voor dit boek geregeld, begreep ik, in de familie. Ik heb de afspraken met de familieleden heb ik vooral geregeld, ja. En u heeft een dijk van een geheugen waardoor u allerlei dingen kon aanvullen, begrijp ik. Nou ja, ik weet wel een beetje, maar je moet dat niet overdrijven, hoor. Nou, het is bijna niet overdrijven. Mijn moeder weet nog geboortedata van... Nou, neven, achterneven, je kunt ze gek niet verzinnen. Waar ze woonde, wie hun tante was, waar die tante woonde. Tom de Bruin was net hier. Nou, daar wist mijn moeder ook nog wel een aantal dingen van de familie zich te herinneren. Dus het is een onvoorstelbaar geheugen. En we hadden gesprekken, bijvoorbeeld met haar nichtje Wiesje. Een jaar jonger, zeg maar dezelfde generatie. En dan zaten ze samen op de bank en ik interviewde Wiesje over haar onderwijscarrière, haar nichtje. Nou, je hebt daar toch echt heel veel aangevuld. Omdat jij gewoon nog details wist die Wiesje van haar eigen leven niet meer wist, zeg maar. En Wiesje heeft ook nog een goed geheugen. Fijn, een moeder met een goed geheugen. Ongelooflijk. Ja, ook als zoon, ja. Sommige dingen wil je misschien vergeten af en toe, of niet? Nou, ik ben gezegend met een slecht geheugen. Dus ik kan heel veel dingen die ooit gebeurd zijn. In de politiek is dat best fijn, hoor, dat je het gewoon... Want wat u natuurlijk nog wel weet, 13 jaar geleden als Kamerlid leidde u de parlementaire enquête onderwijsvernieuwingen. Los van wat u van de familie meekreeg, heeft onderwijs politiek gesproken jou ook altijd geïnteresseerd? Ja, maar eigenlijk het onderwijsonderzoek was besloten in de Tweede Kamer. En toen zochten ze een voorzitter en op de een of andere manier werd er naar mij gekeken. En toen ben ik dat gaan doen en ik vond het natuurlijk super interessant. Ook omdat de hele familie in het onderwijs zat. Maar toen ik daaraan begon, wist ik echt heel weinig van onderwijsbeleid. Laat staan onderwijsvernieuwingen. En toen hebben we een jaar lang met die parlementaire commissie zijn we daarin gedoken. En een dik rapport geschreven. En in die tijd dacht ik al, eigenlijk zou ik ook gewoon eens aan al mijn ooms en mijn vader en moeder en allemaal moeten vragen hoe het voor hun was. Die hebben dat allemaal meegemaakt, die veranderingen. De jaren 70, 80, 90. En het is toen niet gebeurd. Het is er niet van gekomen. Ik dacht, ja, dan ben ik ook niet meer objectief met al die familieverhalen, maar het idee ontstond toen al. En ik heb net met mijn moeder zitten terugrekenen wanneer we aan dit project begonnen. Maar dat is dus kort nadat ik klaar was als minister. Moeten we het daar dus over hebben gehad, hè? Van dat hebben toch veel mensen. Ja, ja. En ik wist er dan, laten we zeggen, 10 te noemen. Nou, mijn moeder wist er zo nog 20 te noemen, ja, die ook in het onderwijs zaten. En iets wat vaak terugkomt, is het aanzien van het beroep van leraar, van leerkracht. Bij de generatie van uw opa gaf het boek van leraar aanzien en respect. Mevrouw Dijsselbloem, hoe was dat in uw tijd met het aanzien van de leerkracht? Nou, je had wel zeker aanzien, want ja, je was toch de meester of de juf van de school. Maar dat is tegenwoordig helemaal niet meer, hè? Nee. En toen nog wel, maar... En voor een deel, Jeroen Dijsselbloem, beschrijft u ook dat dat komt door het onderwijs zelf. Steeds meer hoogopgeleide mensen, mondige burgers. Ja. Mensen met dikke banen, waardoor de leraar eigenlijk in aanzien is gezakt. Ja, op zich natuurlijk heel positieve ontwikkelingen. Mensen zijn beter opgeleid, gewoon gemiddeld in de samenleving. Inderdaad assertiever, dus het respect voor gezagsdragers. En zeker het hoofd van de school was vroeger natuurlijk in het dorp een gezagsdrager. Ja, dat is gewoon veel en veel minder. En ik vind dat ook positief, niet alleen maar negatief. Er zijn ook dingen gebeurd die wel echt achteraf gezien het grote negatieve effect hebben gehad. In de jaren 80 is ook een grote ingreep geweest in het salarissen voor leraren. Dus tot die tijd werden ze relatief gezien ook echt wel goed betaald. De generatie van mijn ouders hebben nog goed betaald gekregen. Vanaf dat moment werden jongere leraren veel minder betaald. Toen dacht men, ja, dat kan wel, want er zijn veel werklozen. Dit was de jaren 80, waar heel veel werkloze jonge leraren. Maar ja... We zijn nu 40 jaar verder. 40 jaar relatief lagere betaling dan de rest van de samenleving. Ja, dat vertaalt zich ook uit in de animo voor het vak, maar ook het aanzien voor het vak. Ja. Daar kun je het mee eens zijn of niet, maar zo werkt het. Want mevrouw Dijsselbloem, in uw tijd was het beroep van leerkracht echt nog een zekerheid op een goed bestaan. Je kreeg ook een woning vaak erbij. Ja, dat is zeker waar. Maar niet voor vrouwen. Maar niet voor vrouwen, want u moest stoppen. Op de dag dat ik trouwde, kreeg ik ontslag. Ja, dat is ongelooflijk eigenlijk, hè? Ja, dat was zo. Dat heeft heel lang bestaan. Dus ja, heel jouw generatie, hè? Want jouw zus ook en nicht Wiesje. Ja, en ik weet niet al precies. Die, ik weet niet allemaal precies ontslagen. Ik weet niet precies tot hoe lang dat geduurd heeft, hoor. Maar, in het katholieke zuiden nog iets langer dan volgens de wet. Ja. Hè? Dus de wet was dat, op een gegeven moment veranderd. Ja, dat in het zuiden ook, bleef is ook zo, ja. De katholieke schoolbesturen bleven er nog aan vasthouden. Ja. En sommige familieleden kregen het zwaar in het onderwijs. Uw vader kreeg het ook zwaar op een gegeven moment. Anderen weer niet. Wat heb je ervoor nodig om lang goed in het onderwijs te kunnen functioneren? Wat heb je daarvan geleerd tijdens dit boek samenstellen? Nou ja, het is een beetje, het is niet het mooiste woord, maar flegmatiek moet ik aan denken. Gewoon je kunnen aanpassen aan al die veranderingen. Dus gewoon in het beleid veranderde veel. Er waren enorme fusies in het onderwijs. Al die kleine eenpitters werden bij elkaar gevoegd. Grote scholengemeenschappen. Later kwamen de ROC's. Dat moesten die leraren ook allemaal meemaken. Er kwamen onderwijsvernieuwingen die wij hebben onderzocht. Hè, de basisvorming, het studiehuis, tweede fase. Maar leerlingen veranderen natuurlijk ook heel sterk. Mijn vader heeft gezegd dat in het begin, toen hij voor de klas stond, basisonderwijs, of toen nog lagere school, jaren 50, hij hoefde maar een ooglid op te tillen en het was stil in de klas. En het was al niet heel rumoerig, maar dan was het doodstil in de klas. Ja, op het laatst was hij echt heel veel tijd kwijt, gewoon in orde houden. Ja. En hij is helaas ook overspannen uit het onderwijs gegaan, relatief vroeg. Maar in die tijd, in zijn generatie, mijn moeder kan misschien corrigeren of bevestigen, maar toen hij wegging op die school, overspannen, hij was 54, hij werd afgekeurd, zwaar overspannen, was hij al een van de oudste leraren op die school. Die vijftigers waren allemaal vervroegd of met de pre-vut, wat toen natuurlijk er was, nu niet meer, of naar de WHO, dus afgekeurd. Ja, mevrouw Dijsselbloem? Ja, dat klopt zeker. En hij zat er ook naar uit te kijken eigenlijk, want hij zegt ja, met al die jongeren. Bovendien, waar hij was nogal conservatief ingesteld en zijn methodes van vroeger, die vond hij altijd veel beter dan die vernieuwingen. En daar, ja, ik denk dat hij daar ook op af. Want de verleiding in het vak is natuurlijk wel om inderdaad vast te houden aan wat je kent, denk ik. Hè? Aan vroeger, zeker als je 40 jaar in het vak zit. Dat wordt vaak gezegd over het onderwijs, hè, dat het conservatief is. Maar eigenlijk is mijn conclusie, als je door die vier generaties heen leest, dat er zoveel is veranderd, dat dat argument van god, wat is het onderwijs toch conservatief? Nee, alleen al alle namen van scholen die voorbij komen, dat duizelt je al, wat er allemaal veranderde. Ja, het stelsel is maar natuurlijk. Maar het is niet alleen het hele onderwijs conservatief. Mijn vader, of mijn man, was iemand die nogal vasthield aan oude dingen. Die was enigszins conservatief ingesteld wat dat betreft. Ja. Wat dat betreft wel, want ik weet nog dat er toen voor het eerst kwamen er luisterdingen. Dan gingen ze met zo'n hele klas naar een lokaal waar dan Engels beluisterd werd. Dat vond hij helemaal niks. Met audiofragmenten, met telefoontjes. Ja, dat soort dingen. En dat vond hij helemaal niks eigenlijk. Maar ja, hij moest het wel doen. Maar ja, nagen met al die mobieltjes hij was nu meer in de klas. Hij was meer van pompen en grammatica en dat soort dingen. Maar kijk, sommige van mijn ooms, dezelfde generatie, gingen daar heel anders mee om. Ja. Mijn oom François, die pakte zo'n onderwijsvernieuwing, het studiehuis, gewoon op. En die ging die met alle leraren, heel democratisch, gingen ze over vergaderen. En dan zeggen nou, zien we daar wat in? Ja, zou kunnen. En dan gingen ze daarmee aan de slag. Dus dan werd iets wat uit Den Haag kwam, zo'n grote vernieuwing, werd in die school wel opgepakt en dat werd dan van hun. En dan kan het ook werken. Of oom André, die leraar was bij MAVO in Rotterdam, heel zijn leven geschiedenis gegeven. Die heeft ook al die vernieuwingen zien komen. Maar die heeft daar niet onder geleid. Die zei gewoon tegen de tegen de onderwijsinspecteur, zei die gewoon opmerking dit. Ja. Hij zei gewoon tegen de onderwijsinspecteur, die kritiek had op zijn ouderwetse manier van lesgeven. Ja, sorry, maar zo geef ik les. Ik geef geschiedenis. Ik vertel verhalen. Ja, dat gaat frontaal. Maar ik vermoed dat die leerlingen het prachtig vonden, want oom André kan prachtig vertellen. Ja. Heel enthousiast. Nou, bij geschiedenis op zijn 80ste, geloof ik, hè, is hij doorgegaan. Ja. En hij heeft tot op hoge leeftijd aan scholieren in Rotterdam verteld over het bombardement van Rotterdam. Ja. Dat had hij meegemaakt. Ja. En daar heeft hij over verteld, zeg maar, rond de 4 en 5 mei. En dan ging hij de scholen weer in op 80-jarige leeftijd. Ja. Mooi. Nou, dit verhaal en andere familieverhalen en daarmee ook de geschiedenis van het onderwijs door de ogen van de familie Dijsselbloem en een heleboel andere namen komen daar natuurlijk inmiddels bij kijken. Staan te lezen in het boek. Hartelijk dank voor uw komst, mevrouw Dijsselbloem en ook uw zoon. Graag gedaan. Hartelijk dank, mevrouw Dijsselbloem. Okay. Dank. U hoorde La Danse de Zorba, het lied waarmee Mikis Theodorakis in Nederland vooral bekend was. Deze Griekse componist, zijn naam is al een paar keer gevallen deze uitzending, was natuurlijk nog veel meer dan alleen dit ene muziekstuk. Kalliope Tsoupaki is de componist des vaderlands, geboren en opgegroeid in Griekenland. Goedenavond. Goedenavond. Wat betekende Theodorakis voor Griekenland, als u het zou mogen zeggen? Theodorakis is Griekenland zelf. Je kan zeggen dat hij is de componist des vaderlands van Griekenland. En dat heeft hij niet als een titel, maar gewoon als substantie. Vanwege dat zijn muziek heeft veroverd de Griekse ziel. En uitgedrukt ook de Griekse ziel. Dus hij is een wonderbaarlijke componist. Die heeft en trouw op zichzelf kunnen blijven qua muziek. En hij maakte prachtige melodieën. Maar door zijn engagement en zijn toewijding voor het Griekse volk heeft hij eigenlijk, kan je zeggen, alle Griekse volk kunnen uitdrukken met zijn melodieën en zijn muziek. Ja, en wat betekende hij voor u? Want u bent opgegroeid in Griekenland. Wat zijn uw herinneringen aan hem? Ja, dat is wel zo dat ik in de jaren 60 als kind, tijdens ook de dictatuur natuurlijk, daar ben ik opgegroeid ook met zijn melodieën, onder andere. En ik herinner me ook wel, dat is eigenlijk misschien de eerste herinnering aan Theodorakis van mijn heel vroege kinderjaren, is dat op een moment wij in een klein huisje in Piraeus, waar ik opgroeide met mijn vader en moeder, op een moment luisteren zij heel zachtjes naar een heel mooi liedje. En ik vroeg me af als kind van, ja, wat gebeurt er hier? Waarom is dat nou zo zachtjes? Normaal luisteren we gewoon normaal muziek. En toen vroeg ik mijn ouders, wat doen we hier precies? Waarom is dit liedje zo zacht? En toen zei ze tegen mij, je mag absoluut niet vertellen dat we hier naar luisteren. Dat is een vreselijke crimineel die heeft die muziek gemaakt. En het mag absoluut niet verteld worden dat wij hier luisteren. En dat mag niet eigenlijk. Nee, want zijn muziek was verboden. Ja, want zijn muziek was daarom, verboden. Daarom, wij zaten. Wij zaten wel stiekem dus naar te luisteren. Dat deden heel veel Grieken. Ja, en hij zat ook een tijd in de cel. Hij is later ook verbannen. Ja. Nu is het land in rouw, hè? Daar wordt nu heel anders tegen aangekeken. Ja, natuurlijk. Als we nu niet in rouw zouden zijn, dan zou ik het ook niet weten wanneer wij dan dat zouden moeten zijn. Want zoals ik zei, Theodorakis is onze heilige en dagse, kan je zeggen, geschiedenis. Hij heeft in zijn muziek en in zijn activiteit ook als componist en geëngageerde componist en ook zijn toewijding voor de idealistische politiek van die tijd, dat hij altijd voor, kan je zeggen, voor de armen, voor de zwakken dat opnam. En dat hij dat ook internationaal heeft kunnen trekken. Dat hij kennis met de Pablo Neruda heeft gemaakt. Dat hij in Parijs ook kon lobbyen over het feit dat Grieken moesten vrij worden van de dictatuur. Ja. Dus een enorme dat hij ook met zijn muziek. Ja, ja en dat zijn muziek ook zo evocatief. Ja, nou, dankjewel Kalliope Tsoupaki voor deze beknopte, maar zeer rijke herdenking van de componist uit Griekenland, Mikis Theodorakis. Voor zeer veel Grieken dus van heel groot belang. Dankjewel. Dit was Het Oog. Morgen Koen Verbraak. Straks Nooit meer slapen. Ik wens u een heel goede nacht. Vanaf 100.000 euro flexibel investeren met vastgoed als zekerheid en een rendement van 5% per jaar. Bij ons is 5x5 25.000 euro rendement na 5 jaar. Ga naar flexinvestments.nl. Zo kennen we elkaar. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor.